लावाड़ो लालो ए पीड़ा जब लावाड़ो लालो ए माथे मोर पीछा वालो ए हाथे हम नी पोची वालो ए केड़े तो कंदो रावाड़ो ए कंठे सोन माला वालो ए ठुमक ठुमक चाल वालो ए भुखरिया लावाड़ वालो ए पीड़ा जब लावाड़ो लालो ¡Hola!